tobie dzisiaj dam 24 hasła. Na każdą godzinę głowa będzie się nimi pasła. A ty myśl, myśl, myśl, o mnie myśl frywolnie, bo mój ból przemyślany musi być dobrany. Au, au, au, teraz boli mnie ręka. Udręka, bo męka mi w palcu trzeci stęka. Gdy gram, gram, gram, co godzinę inny akord. O kretynie, za kurtyną nic nie zginie. W tej kurtynie suknię swoją widzę czerwoną. Bardzo dobrze i ze smakiem podsmażoną. Jak mięso z hamburgera, które do mnie się dobiera. Hasło numer jeden to ten wieczór z hamburgerem. Liczę, liczę, godziny sobie liczę. Na ciebie już nie liczę. Tylko sobie ćwiczę, gdzie ustawię swoje znicze. Ja pierniczę, to liczenie wieje kiczem. Liczę, liczę, godziny sobie liczę. Na ciebie już nie liczę. Tylko sobie ćwiczę, gdzie ustawię swoje znicze. Ja pierdolę, to liczenie wieje kiczem. Może fale mewa, a ty myślisz jaka Ewa? Która Ewa? To ta Ewa, co nalewa do głowy mi codziennie, bezustannie i niezmiennie. Bardzo mądre bretnie, ja im ufam, uf, uf, uf. Moje drugie imię mi każe nosić Ewę przed ołtarzem. I na czarno maluję celująco swoją czaszkę. Na blaszkę mam już wykute, dokąd maszerować butem. I koniecznie na obcasie, bez obcasów to nie da się. Więc nazywaj mnie na E w akasie. Hasło numer 3 to moje w nocy łzy, które nic już nie zmienią, ale tęsknią za tą Ewą. Liczę, liczę, godziny sobie liczę. Na ciebie już nie liczę. Tylko sobie ćwiczę, gdzie ustawię swoje znicze. Ja pierniczę, to liczenie wieje kiczem. Liczę, liczę, godziny sobie liczę. Na ciebie już nie liczę. Tylko sobie ćwiczę, gdzie ustawię swoje znicze. Ja pierdolę, to liczenie wieje kiczem. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwa, jeden, dwa, dwa, dwa, trzy, dwa, cztery. Hasło numer cztery, ty już pewnie nic nie kumasz, kiedy widzę twoje kości, zdra się w moich oczach mości. Hasłem piątym będzie iskra, co zniknęła z twoich źrenic, ale nadal jest na polach, to się nigdy już nie zmieni. Pamiętam tamto miejsce i samochód z odświeżaczem, to był moment, w którym byłeś całkiem niezłym podrywaczem. Zatem wciskam pusta kij i językiem się poprawiam. Nie namawiam, ale powiedz, że to będzie hit, hit, hit. Liczę, liczę, godziny sobie liczę. Na ciebie już nie liczę. Tylko sobie ćwiczę, gdzie ustawię swoje znicze.